vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Değişmiş gördüm bu defa seni, dertler yıpratmış koşan sesini, gülen gözlerin gülemez olmuş, güzel yüzüne çizgiler dolmuş. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Görüşmeyeli eski yaralar depreşmeyeli, farkında mısın nasıl da sana ben bir zamanlar boşver aldırma. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Sabaha oldu olacak, doldur bir daha. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Sen ne dersen de, değmez bu dünya, yıllar geçermiş geçsin. Şubat Pazartesi gününden günaydınlar sevgili dinleyenler. Radyo Havan'dasınız sizler ve C vitamini şu an itibariyle başladı. Mehmet Erdem'le güne merhabamızı verdik. Dünya dönüyor dedi, sen ne dersen de. Evet, bir hafta sonunu daha tükettik böylece. Yepyeni bir haftayla karşınızdayım. Bu arada tabii yağmurlu bir İstanbul'a uyandık. Geçen haftaya nazaran biraz daha yağışlı, biraz daha soğuk olacak sanıyorum hava. Ama net bilgileri her zaman olduğu gibi yine meteorolojinin sitesinden alarak aktaracağız sevgili dinleyenler. Bakalım ne diyor meteoroloji bugün, bugün hava durumuna dair. Özellikle tabii uyarıları dikkate alıyoruz. Kuvvetli yağış uyarısı diyor. Çok da yanılmamışız. Yağışların sabah saatlerinden itibaren Hatay, Osmaniye ve Adana'nın güney ve doğu ilçeleri, yani Ceyhan, Yumurtalık ve Karataş'la Tunceli, Muş, Elazığ, Bitlis, Siirt ve Batman'ın kuzeyinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıyor. Buzlanma ve don olayı uyarısı ise yine bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer gözükecek sevgili dinleyenler. Yine ilgililerin dikkatine diyelim. Öte yandan Marmara bölgesine gelince çok bulutlu, Edirne çevreleri dışında bölge genelinin aralıklı yağmurlu, sabah ve akşam saatlerinde Bursa, Balıkesir ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor. Öte yandan İstanbul çok bulutlu bugün. Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zaman zaman. Hava sıcaklığına gelince 9 derece olacakmış. Bugünkü listemize daha çok yeni çıkan son albümlere yer verdik sevgili dinleyenler. Bunlardan bir tanesi de Zara. İstanbul Flamenco Beşlisi ile birlikte kotardıkları albümden dinliyoruz. Bahçe Duvarından Açtım diyor. Zara'dan dinledik, bahçe duvarından açtım dedi. Değişik bir yorum olmuş. Biliyorsunuz türküler geçmiş yıllarda denendi. Öykü Berk ikilisi denedi. İlk olarak çok da tuttu. Flamenco şeklinde söylenmesi ama tüketildi, artık bitti. Tabii birkaç sene sonra Zara'nın tekrar böyle bir deneme içine girmesi enteresan olmuş. Albüm çok satanlar listesini zorlamadı elbette ama piyasada mevcut, sevenlerine duyurulur diyelim. Bahçe Duvarından Açtım böyle bir yorumla karşımızdaydı. Ben de C vitaminini de dinleteyim istedim sizlere sevgili dinleyenler. Pekala, gündeme döneceğiz. Bakalım gündemde ne var ne yok. Hafta sonu neler oldu? Tabii neler yaşadınız bilmiyorum ama gazetelere yansıyan ve haber sitelerine yansıyan haberler şöyle. Öncelikle iktidarımın gideceğini de bilsem çözeceğim açıklaması geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan dün Kayseri'de sivil toplum örgütleriyle buluşmuştu. İmralı süreci, Suriye'deki iç savaş ve ekonomideki gelişmeler masaya yatırıldı. Başbakan, umudumuz var. İktidarımın gideceğini de bilsem terör sorununu çözmeye çalışacağım dedi. Öte yandan soruları yanıtlamış Erdoğan, İmralı sürecine her ilde olduğu gibi Kayseri'de de çok önemli bir destek söz konusu diyor. Çözüm umudumuz var. Bu iş çözülürse herkes kazanır. Siz de işinizi daha rahat yaparsınız. Süreç herkesin menfaatine diyor. Erdoğan bu açıklamayı yaparken Milliyet Gazetesi Washington temsilcisi Pınar Ersoy'un sorularını ise Amerika Başkanı Barack Obama yanıtladı. İmralı sürecine destek verdi. Başbakan Erdoğan'ın barışçıl çözüm arama çabasını alkışlıyorum demiş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama, İmralı sürecini Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'nin insanları için 30 yılı aşkın süredir bu kadar çok acı ve kedere neden olan kavgaya barışçıl çözüm arama çabasını alkışlıyorum sözleriyle değerlendirmiş sevgili dinleyenler. Evet, siyaset gündeminden hafta sonu çok yoğun bir gündem yoktu. Haberler böyleydi. En azından yansıyanlar böyle. Edip Akbayram'dan dinleyelim mi bu haberlerin üzerine? Barış'a çağrı diyor Edip Akbayram. Gelsin dağlara, yollar birleşin, haydi yollar birleşin. Geçmişten geleceğe yıllar birleşin, haydi yıllar birleşin. Bu memleket bizim can ocağımız. Hattan başka yoktur var. Çağımız insanı sevme çağıdır. Kullar birleşin, haydi kullar birleşin. Dinli dinsiz insandır, boş yere akan kandır. Bu kök bu ağaçtandır. Dallar birleşin, haydi dallar birleşin. Dinli dinsiz insandır, boş yere akan kandır. Bu kök bu ağaçtandır, dallar birleşin. Karanlıklar dağılsın, sabahlara varılsın. Birbirine sarılsın, kollar birleşin. Haydi kollar birleşin. Dinli dinsiz insandır, boş yere akan kandır. Bu kök bu ağaçtandır. Dallar birleşin, haydi dallar birleşin. Barış'a çağrı dedi. Edip Akbayram'dan dinledik sevgili dinleyenler. Beyoğlu'nda şüpheli ayıcık paniği vardı. İstanbul Beyoğlu'nda bir mobese direğinin dibine bırakılan oyuncak ayı polisi alarma geçirdi. Oyuncak fünye ile patlatılırken oyuncağın yapımında kullanılan elyaf parçaları da etrafa saçılmış oldu. Evet, Gümüşsuyu Mahallesi'nde İnönü Caddesi üzerinde bir mobese direğinin altına bırakılan oyuncak ayıyı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Saat 04.30'da olay yerine gelen polis polis ekipleri oyuncak ayının içinde bomba olacağından şüphelenerek çevre güvenliği aldılar. Taksim Meydanı'ndan araç ve yayaların Dolmabahçe istikametine Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'nin önünden de Taksim Meydanı'na çıkışlar durduruldu. Durum bomba imha uzmanlarına bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek büyük boyuttaki oyuncak ayıya fünye yerleştirdi. Ateşlenen fünye büyük gürültüyle patladı. Patlamanın şiddetiyle oyuncak ayı parçaları ayrılırken oyuncağın yapımında kullanılan elyaf parçaları da etrafa saçıldı. Bu arada tabii yapılan incelemede oyuncak ayıda bomba olmadığı belirlendi. Topluncak o kadar çok korkar hale geldik ki yolda belde gördüğümüz her şeyi acaba bomba mı diye düşünür olduk. Evet, Beyoğlu'nda böyle bir hadise yaşandı. Gümüşsuyu'nda sevgili dinleyenler, dün gece haberiniz ola diyelim. Samsun'dan bir haberse yolcu otobüsüne taşlı saldırı vardı. Iğdır otobüsüne Ordu'dan yolcu aldıktan sonra saldırıda bulunulmuş. Otobüsün camları kırılmış, panik yaşayan yolculardan yaralanan olmadı. Ordu'da bir yolcu otobüsü bu şekilde taşlı saldırıya uğramış oldu. Edinilen bilgiye göre Samsun'un Bafra ilçesinden Iğdır'a hareket eden 34 UMM 04 plakalı yolcu otobüsü Ordu'da Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeyken bir grubun taşlı saldırısına uğradı sevgili dinleyenler. Hele ki hani kazasız belasız atlatıldı durum. Saldırı nedeniyle çok korktuklarını belirten yolcular olay yerine gelen başka bir otobüsle yola devam etmişler. Sırada bir başka türkü var. Bu defa rock yorumuyla Replikas karşımızda. Aya bak, yıldıza bak diyorlar. Aya bak yıldıza bak, suya giden kıza bak, kız Allah'ın. Seversen dön de biraz bize bak, levi de hayra. Dön olayım kara kız kurba. Dön olayım levi de hayra. Dön olayım kara kız kurba. Evliler buralar bekar yeridir. Levi de hayra. Dön olayım kara kız kurba. Dön olayım levi de hayra. Dön olayım kara kız kurba. Dön olayım levi de hayra. Dön olayım kara kız kurba. Dön olayım levi de hayra. Dön olayım kara kız kurba. Dön olayım. Böyle söyledi Replikas, Aya Bak Yıldıza Bak türküsünü sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz yine gündemden haberlerle. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan ilginç bir adım var diyor Cumhuriyet. Her barodan seçilecek iki avukatın görüşleri hakim atamalarında etkili olacakmış sevgili dinleyenler. HSYK sık sık eleştiri konusu olan yargıç ve savcıların terfisine yeni bir kriter getiriyor. İlk kez avukatlar da hakim ve savcıların terfisinde söz sahibi olacaklar. Türkiye Barolar Birliği'nin Belediyesi'nin ev sahipliğinde baro başkanları Adalet Bakanı Sadullah Ergin, HSYK 2. Daire Başkanı Nesibe Özer ve üye Ali Aydın'la bir araya geldi. Toplantıda yargı ve avukatlık mesleğinin sorunları masaya yatırıldı. Baro başkanları yeterince tartışılmadan çıkarılan yasaların ortaya çıkardığı sorunlara işaret ederken, örgüt üyeliği propagandası yapıldığı gerekçesiyle maddi delile dayanmayan gözaltı ve tutuklamalarla uzun tutukluluk sürelerini eleştirdiler. Başkanlar savunmanın uluslararası ve ulusal mevzuata aykırı olacak ve savunma hakkını kısıtlayacak ve adil yargılama hakkını ihlal edecek şekilde yargılama sürecinin dışına itilmeye çalışıldığına dikkat çekerken, savunma görevini yürüten avukatlara yönelik soruşturmalarda gözaltı, arama, el koyma, tutuklama ve benzeri işlemlerindeki hukuka aykırılıklar, hukuksuz uygulamalar karşısında yasadan kaynaklanan görevini yapan baro başkanları ve barolara yönelik soruşturmalara yönelik rahatsızlıklarını dile getirdiler. Bakan Ergin de örgüt üyeliği propaganda suçlamalarını somut kriterlere bağlayan bir çalışmanın da 4. yargı paketi içinde ele alınacağını bildirdi. Toplantıda konuşan Özer, baro başkanlarına hakim ve savcıların terfileriyle ilgili yeni bir uygulamayı açıkladı. Hakimlerin terfi sisteminin değiştiğini anlatan Özer, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'nin mahkumiyetine neden olan yargıçların terfi ettirilmediğini vurguladı diyor. Evet, TSYK'dan ilginç adım demiş bugün Cumhuriyet, bizden aktarması diyelim ve tekrar listemize dönelim. Ajda Pekkan seslendiriyor, "Ben yanmışım" diyerek. Gider yenisi gelir dedim, meğer Ben yanmışım dedi Ajda Pekkan. Sevgili dinleyenler, gülümseyerek okuduğumuz bir haber var. Niye gülümseyerek okuduk? Çünkü ilginç buldum. Bakanlık erkek sığınma evi açıyor bu defa. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı şiddet gören erkekler için İstanbul'da sığınma evi açıyor. Merkez devlet eliyle açılan ilk erkek konuk evi olacak. Şiddet gören erkekler de mi var Türkiye'de sorusunu sorabilirsiniz. Ben de içeriğini aynı şaşkınlık ve ünlem işaretiyle okudum. NTV MSNBC'nin haberine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Türkiye'nin ilk erkek sığınma evini açıyor. İstanbul'da kurulacak merkez şiddet mağduru erkeklere hizmet verecekmiş. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Twitter'dan konuyla ilgili şu bilgileri verdi. Zaman zaman medyada da yer alıyor. Şiddete maruz kalan erkekler oluyor. Bakanlığımıza ve güvenlik güçlerine bu doğrultuda başvurular da var. Hatta Adana'da şiddet gören erkeklerden biri geçtiğimiz günlerde buton uygulamasından yararlandı. Şiddet gören erkeklere yönelik olarak İstanbul'da bir konuk evi açmayı da planlıyoruz. Arkadaşlarımız İstanbul'da şiddet gören erkeklere yönelik konuk evi için çalışıyorlar. Şiddet gören erkeklere yönelik konuk evi de 6284 sayılı yasada yer aldığı şekilde hizmet verecek demiş. İstanbul'da açılacak merkez devlet eliyle açılan ilk erkek konuk evi olacak. Şiddet mağdur erkekler için Şevkat Derin Konya'da açtığı bir sığınma evi de bulunuyormuş. Yani Şevkat Derin Konya'da açtığı bir erkek sığınma evi varmış daha önce ama devlet eliyle açılan ilk sığınma evi olacak ve merkez adıyla İstanbul'da açılacakmış sevgili dinleyenler. Durum budur. Böyle de bir haber yer bulmuş. Bakanlık erkek sığınma evi açıyor başlığıyla sevgili dinleyenler. Kadın sığınma evi tabii hani hemen akabinde insanın aklına gelen bu oluyor. Biliyorsunuz kadın sığınma evleri yeterli değil ve bu bağlamda da şiddet gören kadınların çok fazla olması ülkemizde. Dünya basınında da yer alıyor olması, eleştiriliyor olması. Dolayısıyla her 8 Mart'ta aslında bir takım açıklamalar da yapılıyor bu bağlamda ama hala düzeltilmiş bir durum değil maalesef ya da işte kültürel anlamda geliştirilmiş bir sorun değil. Çözüm bulunmuş bir sorun değil ama bakanlık erkek sığınma evinde akabinde hemen açıyormuş, haberiniz ola diyelim bu konuda da. Tabii buradan TRT'ye geçeceğiz. TRT ile ilgili bir haber bu hafta sonu hem sanal medyayı Twitter aracılığıyla sanal medyayı salladı hem de gazetelere yansıdı. TRT'de konuklara uygulanan sansürden bahsediyordu. Yine bir sanatçı yüzünden objektifler oraya döndü. Ayça Varlıer'i herhalde hepiniz tanırsınız. Tiyatro oyuncusu, dizi oyuncusu. Ayça Varlıer TRT Okul kanalında katıldığı program öncesinde giyeceği kıyafet konusunda uyarılmasını Twitter'da takipçileriyle paylaşınca gündem oldu. Oyuncu Ayça Varlıer TRT Okul kanalında katıldığı program öncesinde giyeceği kıyafet konusunda uyarılmasını Twitter'da takipçileriyle paylaştı. Yaşadığı şoku anlatan Varlıer, "Çok korkutucu bir yola girmişiz." sözleriyle tepkisini dile getirirken modacı Dilek Hanif'in Türk Hava Yolları hostesleri için tasarladığı kıyafetlere de atıfta bulundu. Bilmiyorum görebildiniz mi ama gazetelerde de fotoğrafları yayınlandı. Dilek Hanif'in Türk Hava Yolları hostesleri için tasarladığı kıyafetler oldukça da eleştirildi. Topladı. İşte Varlıer'in Twitter'dan paylaştığı mesajlarda şöyle: "Geçen gün TRT okul programına konuktum. Kıyafet konusunda bazı uygulamalar getirilmiş. Sıfır kol ve anladığım kadarıyla köprücük kemiğe kadar olan yakalar uygun değilmiş. Mini etek zaten olamaz. Programa çıkmadan bana söylediler. Açıkçası yorumu sizlere bırakıyorum. Acaba birkaç seneye Dilek Hanım'ın yapmış olduğu bu kostümlere benzer uygulamalarda gelir mi dersiniz?" diye sormuş. Takipçisinin "O yüzden uzun kollu gömlek ya etek giydiniz, dikkatimi çekti ama adı okul olan kanala uygun olsun diye seçtiğinizi düşünmüştüm" mesajı üzerine Varlıer, "Hata oldu o kıyafet, çok daha uygun spor tercih ederdim. Programın içeriğini bilmiyordum, kısıtlamaları duyunca getirdim, birkaç parçadan seçiverdik. Yani hem talihsizlik hem de üzüntü dolu anlar yaşadım" sözlerini yazdı. Varlıer ayrıca Twitter'da programda çalışanların da kendisine üzüntülerini ilettiklerini, hatta daha önce çekimi yapılan bir programın şarkıcının giydiği dekolte nedeniyle iptal edildiğini anlattıklarını yazdı. Varlıer yaşadığı şoku, "Zaten sorun benim ne giyip giymediğim değil, her şey çok ortada ve korkutucu" sözleriyle vurgulamış. Elbette birkaç arkadaşımın da TRT'den yana bu bağlamda sorunları ilettikleri olmuştu bana. Ama hani bu kadar gündemde yer alıp bu kadar yazılıp çizilmemişti. İşte durum aynen bu şekilde sevgili dinleyenler. TRT'ye konuk olan sanatçıların birebir yaşadıkları diyelim. Ayça Varlar eliyle gündeme gelmiş oldu. Pekala, söze virgül diyoruz tekrar ve yeni türküyle devam ediyoruz. Sevda mıdır yoksa diyor. Radyo Hava. Ah bu terk edişlerin, dönüşlerin her gece. Kararsız kapımın önünde saatlerce. Ah bu terk edişlerin, dönüşlerin her gece. Beklerim çaresiz penceremde gizlice. Ah kırılırsın bir sözün yeter. Kalkar gidersin geceler geçer. Nedir bu hallerin nedir, bana bir anlatan olsa. Kararsızlık mı bu, sevda mıdır yoksa. Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece. Çarpar yüreğim yine de her dönüşünde. Bu terk edişlerin, dönüşlerin her gece. Kararsız kapının önünde saatlerce. Ah bu terk edişlerin, dönüşlerin her gece. Beklerim çaresiz penceremde gizlice. Ah şu sokaklar bir dile gel. Tutsak eden bekleyip duruşum neden. Kararsızlık mı bu, sevda mıdır yoksa. Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece. Çarpar yüreğim yine de her dönüşünde. Her gece kararsız kapımın önünde saatlerce. Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece. Çarpar yüreğim yine de her dönüşümde. Evet sevgili dinleyenler, sevda mıdır yoksa Gülay'dan dinlediğimiz bir yorumdu aslına bakarsanız, ama yeni türküde bu son yayınlamış olduğu albümde repertuarını aldı ve yorumladı. Efendim kıyafet demişken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da serbest kıyafette geri adım var diyor Cumhuriyet. Milli Eğitim Bakanlığı serbest kıyafet düzenlemesinde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Tartışılan yönetmeliğe eklenecek maddeyle serbest kıyafet için özel okullara tanınan velilerin %60 onayı koşulunun devlet okullarında da geçerli olacağı belirtiliyor. Yönetmeliğin türbana serbestlik olarak değerlendiren düzenlemelerinde ise değişiklik öngörülmüyor. Milli Eğitim Bakanlığı serbest kıyafet düzenlemesinde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Şu günlerde tartışılan yönetmeliğe eklenecek maddeyle serbest kıyafet için özel okullara tanınan velilerin %60'ının onayı koşulunun Bundan böyle devlet okullarında da geçerli olacağı belirtilmiş. Yönetmeliğin temel eğitimde türbana serbestlik olarak değerlendirilen düzenlemelerinde ise değişiklik yapması öngörülmüyor diyor haber. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın veli, eğitim sendikası, okul forması imal eden firmalar ve özel okulların görüşleri doğrultusunda yönetmeliğin tekrar incelenmesi için talimat verdiği öğrenildi. Kasım 2012'de yayımlanan kılık kıyafet yönetmeliği temel eğitimde türbanın kapısını açması yönüyle çok tartışılmıştı. Yeni Milli Eğitim Bakanı Avcı'nın yönetmelik değişikliği talimatının türbana ilişkin düzenlemeleri kapsamadığı şeklinde yorumlanmış bugün Cumhuriyet'te. Pekala, bizden aktarması diyerek yine devam ediyoruz. Listemize döndüğümüzde ise sırada Sıla var sevgili dinleyenler. Sıla'nın ise Joker isimli albümünden dinliyoruz. Gözlerine teslimim diyor. Ne zaman bir mevsim olur tenimde tuzu mavinin vadesi, güneşin ayrı bir yaz meyvesi olur her parem, her parem ki sanki değil benim. Bir kağıt koydum suya, yüzdürdüm dalgasız köpükleri, enginleri, enginler ki önümde kalleş bu büyük şehir dedikleri. Ah canım benim, seni koynuma alır da yatarım. Ah canım benim, seni koynuma alır da yatarım. Gözlerine teslimim, nereyse gelirim. Sükununla doyarım. Gözlerine teslimim, nereyse gelirim. Sükununla doyarım. Sevgili dinleyenler, tekrar gündeme dönüyoruz ve sırada şiddete karşı ayaklanacaklar başlığıyla haber var. Kadına şiddeti protesto amacıyla 14 Şubat Perşembe günü tüm dünyada 1 milyar insanın aynı anda dans etmesi beklenen One Billion Rising etkinliğinin İstanbul ayağı Beşiktaş'ta yapılacakmış. 14 Şubat sevgililer günü tabii herkese başka başka anlamlar ifade ediyordur belli ki, ama kadına şiddeti protesto etmek amacıyla kullanılan bir gün olacak bu yıl 14 Şubat Perşembe günü. Tüm dünyada 1 milyar insan aynı anda bu amaçla dans edecek sevgili dinleyenler. Beşiktaş'ta da Türkiye için toplanılacak. Dünyanın ve Türkiye'nin kanayan yarası kadına şiddet 14 Şubat'ta farklı bir etkinlikle protesto ediliyor. 1 milyar ayaklanıyor adlı etkinlik İstanbul'da da Beşiktaş Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin desteğiyle yapılacak. 14 Şubat Perşembe günü saati 13'te tüm dünyayla aynı anda Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda gerçekleşecek etkinliğe çok sayıda ünlünün de katılması bekleniyor sevgili dinleyenler. Evet, Hatay'dan bir haber geldi. Sabah sabah sanıyorum deprem olmuş. Ayrıntılar konusunda pek bir bilgim yok ama dinleyicimiz bahsetmiş. Ahmet Kaya'dan da bir şarkı istemiş. Dilerseniz onu dinleyelim. İçimde ölen biri diyor Ahmet Kaya. Elbette geçmiş olsun dileklerimizi de iletiyoruz. Radyo Hava. bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor. Yanımdasın, susuyorsun. Susuyor, konuşmuyorsun. Bakıyor, görmüyorsun. Dokunsan donacağım. İçimde intihar korkusu var. Bir gülsen ağlayacağım. Bir gülsen kendimi bulacağım. Depremler oluyor beynimde. Dışarıda siren sesi var. Her yanımda susmuş insanlar. Susmuş içimde ölen biri var. Vay vay vay. Şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül. Gideceğim son olsun. Yanımdasın, susuyorsun. Susuyor, konuşmuyorsun. Bakıyor, görmüyorsun. Dokunsan donacağım. İçimde intihar korkusu var. Bir gülsen ağlayacağım. Bir gülsen kendimi bulacağım. İçimde soluyorsun. İki can var içimde. Korkular salıyorsun üstüme. Korkular her an başka biçimde. Depremler oluyor beynimde. Dışarıda siren sesi var. Her yanımda susmuş insanlar. Susmuş içimde ölen biri var. Vay vay vay vay vay vay. Vay vay. Evet sevgili dinleyenler, Ahmet Kaya'dan dinlediğimiz bu eseri Hatay'a uğurladıktan sonra tekrar gündeme dönüyoruz ve hastanedeki mahkum odasında yangın başlıklı haberle devam edelim. Pazar günü yer aldı bu haberde yine haber sitelerinde. Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde mahkumların tutulduğu odada çıkan yangında iki jandarma eriyle bir mahkum dumandan etkilendi. Hastanenin acil servisinde Silivri Cezaevinden tedavi için getirilen mahkumların tutulduğu odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı sevgili dinleyenler. Acil servisteki hastalar ve odadaki mahkumlar dışarı çıkarılırken durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiler. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Açıklamada acil serviste tedavi gören hastaların dumandan etkilenmemesi için hastanenin başka bir alanına naklinin gerçekleştirildiği ve acil servisin yangından kısa süre sonra hizmet vermeye devam ettiği kaydedildi. Hastanedeki mahkum odasındaki yangın başlıklı haber böyleydi. Bursa'ya geçiyoruz buradan, Ok Meydanı'ndan. Bursa Gürsu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada da yangın çıktı. Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla büyük ölçüde kısa sürede ilerleyen alevler kontrol altına alınmış. Yetkililer 2 katlı ve 2000 metrekare alana sahip fabrikada bol miktarda tiner, vernik, reçine ve iplik bulunduğunu kaydediyorlar. Evet, yangın haberleri ardı ardına hem İstanbul'dan hem de Bursa'dandı sevgili dinleyenler. Mabel Matiz'le devam ediyoruz yayınımıza. Krallar diyor, yine Yaşım Çocuk isimli son albümünden seslendiriyor. Radyo Hava. Mabel Matiz'in ardından kültür sanat haberlerimizle devam ediyoruz sevgili dinleyenler. İki tane ayrıca haberim var. 55. Grammy ödülleri sahiplerini buldu. Önce bu haberi aktaralım. 55. Grammy müzik ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Evet, dün gece The Black Keys, Gautier Fan, Jay ve Kanye West gecenin kazanan isimleri oldu. Geçen yıl 6 dalda ödül alan Adele bu yılı yine ödülsüz geçirmedi. Amerika'da bu yıl 55.si verilen Grammy Müzik Ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Rihanna, Taylor Swift, Justin Timberlake ve Alice Case'in sahne aldığı ödül gecesinin sunuculuğunu ise Kool G yaptı. Evet, geçen yıl 21 albümüyle yılın en iyi şarkısı ve albümü dahil olmak üzere 6 dalda ödül kazanmıştı. İngiliz şarkıcı Adele, anımsayacaksınız, bu yıl en iyi solo pop performansı ödülüne layık görülmüş. Yine ödülsüz dönmemiş. Gece We Are Young şarkısıyla yılın şarkısı ve en iyi yeni sanatçı unvanlarını kazanan Fan ve yılın kaydı ve en iyi düet grup performansı unvanlarını kazanan Gotye damga vurmuş. Evet, 55. Grammy ödülleri bu şekilde dün itibariyle ödüller sahiplerini bulmuş oldu. Öte yandan sinema alanındaysa her yıl Oscar ödül töreninden 2 hafta önce verilen ve Oscar için ipucu niteliği taşıyan İngiliz Film ve Televizyon Sanat Akademisi yani BAFTA ödülleri Londra'da sahiplerini buldu sevgili dinleyenler. Tarihi opera binası Royal Opera House'da bu yıl 66.sı yapılan gecede en iyi film ödülünü Argo alırken bu filmi yöneten Amerikalı aktör Ben Affleck'e de en iyi yönetmen ödülü verildi. Evet, yalından dinliyoruz. Olmasa da olur. Tam bellik birisi var, bir tutam yaz gülüşü var, kocaman egosuyla. Olmasa da olur, olmasa da olur. Birisi var, bir ömür aşk öpüşü var, durulmaz oyunlarıyla. Olmazsa da olur, olmazsa da olur. Ne yaz ne kış, olan bahar ki ne bahar. Bir gün yağar, bir gün açar. Sevdirir kendini şeytan tüyü var. Yoksa da hayat kurur yanar. Ne yaz ne kış, adam bahar ki ne bahar. Bir gün yağar, bir gün açar. Sevdirir kendini şeytan tüyü var. Yoksa da hayat kurur yanar. Kıskıvrak yakalar kalbinden dağlar, eğilir gelişinden oynak ruh haliyle. Olmazsa da olur, olmazsa da olur. Ne yaz ne kış, olan bahar ki ne bahar. Bir gün yağar, bir gün açar. Sevdirir kendini şeytan tüyü var. Yoksa da hayat kurur yarar. Olmasa da olur dedi. Yalından dinledik sevgili dinleyenler. Yine son albümünden Sen En Güzelsin'den dinlettik. Şimdi devam ediyoruz yayın akışımızla, anımsatıp ardından da vedamızı edeceğiz. Efendim programın sonuna geldik malumunuz. Dolayısıyla önce iyi haftalar olsun diyelim. Bu hafta tüm günleriniz aynı keyifte geçer umarım. Sağlıklı ve sıhhatli diyelim ve elbette bol kazançlı. Efendim bugün yayın akışımızda Radyo Havan'da soru cevapta yine Gülcemin Kılıç 11.30'da sizlerle birlikte olacak. Eczacı gündeminde saat 12 haberlerinin hemen ardından Burcu Günüşen yine sektör içi haberlerle karşınızda olacak. İstediğiniz isteklerinizi dinlemek için saat 13'de yine müzik kutusunu Suat Gülbinat sizler için kuracak. Saat 14'de Hayatın Pusulası'nda psikolog Esra Tanrıverdi sizlerle birlikte olacak. Ve saat 16'da Oda Sıcaklığı'nda Aryalar ve Klasik Müzik'le Erkan Beyaz karşınızda olacak. 16.30'da Dünyanın Sesi'yle Engül Atamert, etnomüzikolog Engül Atamert de yaklaşık 18'e kadar sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. 18'de ana haber bültenimiz var her zaman olduğu gibi, ardından da akşam keyfiyle yayınımız devam edecek. Dediğim gibi güzel bir hafta olsun, güzel bir gün olsun. Yarın aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. dargın mısın yoksa söyle. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.